Catherine Mansfield. Parker Ananın Hayatı. Seslendiren Akın Altan. İhtiyar Parker Ananın her salı gidip evini temizlediği edebiyatçı, o sabah ona kapıyı açtığı zaman torununun nasıl olduğunu sordu. Parker Ana küçük karanlık holde paspasın üstünde durmuştu. Cevap vermeden önce elini uzatıp adamın kapıyı kapamasına yardım etti. Sonra yavaşça, ''Dün gömdük, efendim.'' dedi. ''Ah tanrım, çok üzüldüm buna.'' dedi edebiyatçı. Kapıyı açmak için kahvaltısını yarım bırakıp kalkmıştı. Sırtında eski püskü bir sabahlık vardı. Elinde bumburuşuk bir gazete tutuyordu. Pek şaşalamıştı. Sıcak oturma odasına gidemiyordu. Bir şeyler söylemeliydi. Birkaç kelime daha söylemeliydi. Sonra bu gibi insanların cenaze törenine ne kadar önem verdiklerini bildiği için kibarca ''Cenaze töreni iyi olmuştur herhalde.'' dedi. ''Anlamadım, efendim.'' İhtiyar Parker Ana'nın sesi boğuk boğuk çıkmıştı. ''Zavallı, ihtiyar kuş. Bir ağırlığın altında eziliyor gibiydi.'' ''Cenaze töreni pek başarılı olmuştur herhalde.'' dedi adam. Parker Ana cevap vermedi. Başını önüne eğdi. Topallaya topallaya mutfağa doğru yürüdü. Elinde eski bir balık torbası taşıyordu. İçinde önlüğü, keçi ayakkabıları, temizlik yaparken kullandığı süpürge, tahta bezi, toz bezi gibi şeyler vardı. Edebiyatçı kaşlarını kaldırdı, dönüp kahvaltısına gitti. Marmelata uzanırken yüksek sesle ''Bitkin zavallı'' dedi. Parker Ana şapkasındaki iki siyah iğneyi çekip çıkardı. Şapkayı kapının arkasına astı. Yıpranmış, eskimiş ceketini de çıkarıp astı. Sonra önlüğünü bağladı. Botlarını çözmek için oturdu. Botlarını çıkarmak ya da giymek bir işkence oluyordu ona. Ama yıllardır çekerdi bu işkenceyi. Alışmıştı artık. Bağları çözerken daha canı yanmadığı halde yüzük gerildi, buruştu, gelmekte olan acıya hazırlandı. Bu işte bitince şöyle bir içini çekerek arkasına yaslandı, hafif hafif dizlerini ovaladı. ''Nine, nine!'' Küçük torunu düğmeli potinleriyle kucağına çıkmış, etekliğinin üstüne basıyordu. Sokaktan, oyundan yeni gelmişti. ''Bak ne hale soktun ninenin etekliğini!'' ''Seni yaramaz çocuk.'' Ama o kollarını kadının boynuna doladı. Yanağını yanağına bastırdı. ''Nine, para versene.'' diye yaltaklandı. ''Yapma, çekil. Para filan yok ninende.'' ''Hayır, var.'' ''Yok diyorum.'' ''Hayır, var. Bir tek ver.'' İhtiyar kadın eskimiş yumuşamış siyah deri kesesine el atmıştı bile. ''Peki, sen ne vereceksin ninene?'' Küçük torun kısa, ürkek bir gülüşle ninesine sokuldu. Parker Ana, yanağında onun göz kapaklarının açılıp kapanışını hissediyordu. ''Benim verecek bir şeyim yok ki.'' İhtiyar kadın ayağa fırladı. Gaz sobasının üstündeki demir ibriği alıp musluğa götürdü. İbriğe dolan suyun çıkardığı ses acısını dindirmişti sanki. Sonra kovayı doldurdu. Sonra da bulaşık tenceresini. İnsan o mutfağın halini anlatmaya kalksa koca bir kitap dolar. Bir hafta boyunca edebiyatçı kendi işini kendi görmüştü. Yani çay artıklarını bir kıyıda duran reçel kavanozuna boşaltmış, temiz çatalı kalmayınca da yağlı çatalları köşedeki avluya silip temizlemişti. Arkadaşlarına da söylediği gibi kullandığı sistem pek basitti. O yüzden de ev işlerinin çokluğundan, yoruculuğundan yanıp yakınanları hiç anlamazdı. ''Evde ne bulursanız kirletirsiniz. Sonra her hafta bir koca karı gelip onları temizler. Oldu bitti.'' Hafta sonları ev koca bir çöp tenekesine dönüyordu. Ekmek kırıntıları, yırtılıp açılmış zarflar, izmaritler hepsi yerlerdeydi. Ama Parker Ana bu zavallı genç adama hiç kızmıyordu. İşini görecek bir kimsesi yok diye acıyordu bile. Mutfağın kirli küçük penceresinden neşesiz gökyüzünün geniş bir parçasını görebilirdiniz. Hava bulutlu oldu mu, Bu kez de uçları parça parça, her yanları delik deşik ya da çay rengi lekeler içinde yıpranmış, eskimiş bulutlar doluşurdu o pencereye. Su ısınırken Parkran'a yerleri süpürmeye başladı. Evet, diye düşündü. Süpürge bir yandan işliyordu. Öylesi böylesi derken benim de payıma bu düştü. Zor bir hayat geçirdim. Komşuları bile söylerdi bunu. Kaç kere elinde balık torbasıyla topallaya topallaya eve dönerken, köşede bekleşen ya da parmaklıklara dayanmış duran komşuların aralarında fısıldaştıklarını işitmişti. Zor bir hayat geçirdi doğrusu Parkran'a. Gurur duyulacak bir şey değildi bu. Sadece bir gerçekti. Sanki onun 27 numarada, zemin katında, arkada oturduğunu söylüyorlardı. Zor bir hayat. 16'sında Stratford'dan ayrılıp Londra'ya aşçı yamaklığı etmeye gelmişti. Evet, Stratford-on-Avon'da doğmuştu. Shakespeare, efendim? Hayır, herkes de onu sorardı. Ama tiyatrolarda görene kadar adını hiç duymamıştı onun. Stratford'ı hatırlamıyordu bile. Sadece, geceleri ocakta oturunca, bacanın içinden gökteki yıldızlar görünürdü. Sonra annesi, tabana domuz pastırması asardı. Hep pastırma olurdu evlerinde. Bir de şey vardı, bir çalılık vardı, ön kapıda. Pek güzel kokardı. Onu sadece bir ya da iki kere hastanede hasta yatarken hatırlamıştı. Korkunç bir yerdi, ilk çalıştığı kapı. Hiç dışarı bırakmazlardı. Mutfak tıpkı bir mahzen gibi yerin altındaydı. Aşçıysa zalim bir kadındı. Evden gelen mektupları daha okumasına kalmadan elinden alır, ocağa atardı. Evini hatırlayıp da düşlere dalmasın diye. Ya hamam böcekleri? İnanır mısınız? Londra'ya gelene kadar siyah bir hamam böceği görmüş değildi. Bunu anlatırken Parkran'a kısa bir kahkaha atardı. Sanki hamam böceği görmemiş olmak, evet, kendi ayaklarınızı hiç görmemiş olduğunuzu söylemek gibi bir şey. O aile borçlanıp dağılmak zorunda kalınca, orta işine bakmak için bir doktorun evine kapılandı. Orada da 2 yıl sabahın karanlığından gece yarılarına kadar çalıştıktan sonra kocasıyla evlendi. Adam fırıncıydı. Fırıncıydı demek, Mrs. Parker. Edebiyatçı, arada bir kitaplarını bırakıp, hayat denen bu yapıta kulak verirdi. Bir fırıncıyla evli olmak ne hoş bir şey. Mrs. Parker öyle düşünmüyordu galiba. Temiz bir iş, dedi edebiyatçı. Mrs. Parker inanmışa benzemiyordu. Sıcak sıcak ekmekleri müşterilere uzatmak hoşunuza gitmez miydi? Ben, efendim, dedi Mrs. Parker, dükkanda pek fazla oturmazdım. 13 çocuğumuz vardı. 7'sini gömdük. Evimiz küçük bir hastane gibiydi denebilir. Denebilir. Gerçekten, Mrs. Parker, dedi edebiyatçı. Ürperdi. Gene kalemini aldı eline. Evet, 7'si gitmişti. Geri kalan 6 çocuğu büyütelim derken, bu kez de kocası hastalanmış, verem olmuştu. Ciğerleri un dolu demişti doktor o zaman. Kocası yatakta oturup gömleğini başının üstüne çekmiş öylece dururken, doktorun parmağı adamın sırtında bir çember çizmişti. Şimdi şurayı kesip açsak, Mrs. Parker, demişti. Ciğerlerinin nasıl unla dolu olduğunu görürdük. Nefes al, dostum. Mrs. Parker, zavallı sevgili kocasının dudaklarının arasından beyaz un tozlarının saçıldığını görmüştü. Ya da gördüğünü sanmıştı. Ama kimseden bir şey beklemeden o 6 çocuğu büyütmek için giriştiği hayat kavgası korkunç bir şeydi. Sonra tam çocuklar okula gidecek yaşa geldikleri sırada belki bir yardımım dokunur diye kocasının kız kardeşi de onlarla birlikte oturmaya başladı. Üstünden 2 ay geçmeden de merdivenden yuvarlanıp bel kemiğini incitti. Böylece tam 5 yıl Parker ananın başına bir bebek daha çıktı. Hem de nasıl gözü yaşlı bir bebek. Ona da baktı. Derken genç Madi kötü yola saptı. Kız kardeşi Alice'i de kandırıp götürdü. İki oğlu başka memleketlere göç ettiler. Genç Jim askere yazılıp Hindistan'a gitti. Ethel, en küçükleri, haylaz bir garsonla evlendi. Adamcağız Lenny'nin doğduğu yıl ülserden öldü. Şimdi de küçük Lenny. Torunum. Kirli fincan kümeleri, kirli tabaklar yıkanmış, kurulanmıştı. Kararmış bıçaklar patatesle, mantarla ovularak temizlenmişti. Sonra masa silinmişti. Sonra dolap, sonra içinde sardalya kuyrukları yüzen musluk taşı. Hiçbir zaman sağlam bir çocuk değildi. Hiçbir zaman. İnce yapılı, güzel çocuklar olur hani. Her bakan kız sanır. İşte onlardandı. Bukleleri sapsarı, pırıl pırıldı. Gözleri maviydi. Burnunun yanındaki küçük benek bir elmas tanesi gibiydi. Onu büyütmek için Ethel'la ikisinin çektikleri. Gazetelerde okuyup yaptıkları şeyler. Her pazar sabahı Parker'a çamaşır yıkarken Ethel yüksek sesle okurdu. Sayın Bay, size hemen şunu söyleyeyim ki, küçük Myrtle'ın ölümü bekleniyordu. 4 şişe içtikten sonra, 9 haftada 4 kilo aldı. Daha da şişmanlıyor. Sonra dolaptan mürekkep çıkarılır, mektup yazılırdı. Parker'a ertesi sabah işe giderken mektubu alıp ilaç parasını yollardı. Ama boşuna. Hiçbir şey küçük Lenny'yi şişmanlatamadı. Mezarlığa bile götürdüler, gene de yüzüne renk gelmedi. Otobüse bindirip dolaştırdılar, o kadar sarsıldı, gene de iştahı açılmadı. Ama ta başından beri ninesinin oğluydu o. Kimin oğlusun sen? Dedi ihtiyar Parker'a. Doğrulup ocağın yanından kirli pencereye doğru yürüdü. Küçük bir ses geldi. Ilık bir sesti bu. Ta yanı başındaydı. Soluğunu kesiyordu onun. Sanki kendi göğsünde, kalbinin altındaydı. Güldü. Ben ninemin oğluyum, dedi. Bu sırada ayak sesleri duyuldu. Edebiyatçı göründü. Yürüyüşe çıkmak üzere giyinmişti. Mrs. Parker, ben dışarı çıkıyorum. Peki. Efendim. Paranızı Hokka'nın yanına bıraktım. Oradan alırsınız. Teşekkür ederim, efendim. Ha, şunu da sorayım Mrs. Parker, dedi edebiyatçı. Son gelişinizde hiç kakao atmadınız değil mi? Hayır, efendim. Çok tuhaf. Tenekede bir çay kaşığı dolusu kakao bıraktığıma yemin edebilirdim. Sustu. Sonra yumuşak bir sesle, ''Bir şey atarsanız bana söylersiniz değil mi, Mrs. Parker?'' dedi. Yürüdü. Yaptığına memnundu. Görünüşteki savrukluğuna rağmen bir kadın kadar dikkatli olduğunu göstermişti Mrs. Parker'a. Kapı gürültüyle kapandı. Kadın fırçalarını, bezlerini yatak odasına taşıdı. Yatağı yapmaya başladı. Düzeltiyor, katlıyor, yerleştiriyordu. Ama aklı hep küçük Lenny'deydi. Dayanılır şey değildi onu düşünmek. Niçin bu kadar acı çekmişti yavrucak? İşte asıl bunu anlayamıyordu. Niçin küçücük, melek gibi bir çocuk nefes almak için öyle paralansın, didinsin? Bir çocuğa böyle acı çektirmenin anlamı yoktu. Lenny'nin göğsünden içinde sanki bir şeyler kaynıyormuş gibi sesler geliyordu. Sanki bir şey kaynıyordu da içinde, çocukcağız bir türlü kurtulamıyordu ondan. Öksürdüğü zaman alnından terler fışkırıyor, gözleri dışarı uğruyor, elleri titriyor, göğsünden hırıltılar geliyordu. Ama hepsinden kötüsü, öksürmediği zamanlar yastığa dayanıp öylece oturuyor, hiç konuşmuyordu. Sorulanlara cevap vermiyor, duyduğunu belli edecek bir hareket bile yapmıyordu. Sadece gücenik bir hali vardı. ''Zavallı ihtiyar nineciğin yapmıyor ki bunu, sevgilim,'' dedi Parker'a. Küçük kırmızı kulakların üzerindeki ıslak saçları okşadı. Ama Lenny başını geri çekerek ondan uzaklaştı. Korkunç derecede gücenikti. Hiç yüz vermiyordu. Başını eğip ona yandan doğru bir baktı. Sanki inanamıyordu. Sanki ninesinin böyle bir şey yapacağını aklı almıyordu. Ama sonunda Parker'a yatak örtüsünü yorganın üstüne örttü. Hayır, düşünemezdi bunu. Fazla gelmişti artık. Dayanamayacağı kadar çok şey geçmişti başından, hayatı boyunca. Şimdiye kadar hepsine dayanmıştı. Bir kerecik olsun ağladığı görülmüş değildi. Kimsenin yanında ağlamamıştı. Kendi çocukları bile Parker ananın gevşediğini görmemişlerdi. Yüzü hep gururluydu. Ama şimdi, Lenny gittikten sonra neyi kalmıştı? Hiçbir şeyi kalmamıştı. Hayatta her şeyiydi o çocuk. Onu da almışlardı elinden. "Niçin bütün kötülükler benim başıma geliyor?" diye düşündü. "Ben ne yaptım?" dedi ihtiyar Parker'a. "Ben ne yaptım?" Bu sözleri söylerken birden elindeki fırçayı yere attı. Kendini mutfakta buldu. Korkunç bir üzüntüye kapılmıştı. Şapkasını saçlarına iğneledi, ceketini giydi. Uykuda yürüyen bir insan gibi evin kapısından dışarı çıktı. Ne yaptığını bilmiyordu. Büyük bir korkunun verdiği şaşkınlığa kapılıp nereye gittiğinin farkında bile olmadan, sırf kaçmak için kaçan bir insana benziyordu. Sanki kaçmak, kurtulmak demekmiş gibi. Cadde soğuktu. Buz gibi bir rüzgar vardı. Herkes hızlı hızlı geçip gidiyordu. Erkekler yürüyen makaslara, kadınlarsa koşuşan kedilere benziyorlardı. Hiç kimse bilmiyordu. Hiç kimse aldırmıyordu. Kendini bırakacak olsa bile, sonunda, bu kadar yıl sonra, ağlayacak olsa bile, bir yere kapanır, kimselere görünmeden ağlardı. Ama bu ağlama düşüncesiyle birlikte sanki küçük Lenny, ninesinin kollarına atıldı. "Ah, işte böyle, güvercinim. Ninen ağlamak istiyor. Bir ağlayabilse şimdi, uzun uzun ağlayabilse, ilk kapısından, zalim aşçı kadından başlasa, sonra doktorun evi, sonra 7 küçük çocuğu, kocasının ölümü, çocuklarının onu bırakıp gidişleri, bütün yoksulluk yılları, ta Lenny'ye kadar. Ama bütün bunları ağlamak çok uzun sürer. Olsun. Artık zamanı geldi. Ağlaması gerek. Artık içine atamaz. Daha fazla bekleyemez. Ama nereye gidebilirdi? Zor bir hayat geçirdi doğrusu Parker ana. Evet. Zor bir hayat. Gerçekten. Çenesi titremeye başladı. Yetirecek zamanı yoktu. Ama nereye? Nereye? Eve gidemezdi. Ethel vardı orada. Korkudan ödü kopardı Ethel'ın. Herhangi bir sıranın üstüne oturamazdı. Gelip geçenler durup ona bir sürü şey sorarlardı. Edebiyatçının evine de gidemezdi. Bir yabancının evinde ağlamaya hakkı yoktu. Kaldırımdaki basamaklardan birine oturacak olsa, bu kez de polis gelir, ne oldu diye sorardı. Ah, saklanabileceği bir yer yok muydu? Tek başına olacağı, istediği kadar kalabileceği bir yer. Ne o kimseyi rahatsız etsin, ne de kimse onu. Oturup şöyle kana kana ağlayabileceği bir yer yok muydu? Yeryüzünde. Parker ana durdu, bir o yana, bir bu yana baktı. Soğuk rüzgar önlüğünü bir balon gibi şişirdi. Yağmur da başlamıştı. Hiçbir yer yoktu gidecek. Son.